opakowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w czwartek, mamy 20 dzień czerwca, jest godzina 7. Robert Grzędowski przy mikrofonie, a także Agnieszka Drost i Michał Przerwa, czas na serwis trójki. Strażacy mieli tej nocy pełne ręce roboty, byli wzywani prawie 2,5 tysiąca razy. Policja wnioskuje o wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Przed nami najdłuższy dzień w roku, dziś początek lata. W ciągu ostatniej doby w całej Polsce strażacy interweniowali prawie 2,5 tysiąca razy. Działania związane były z frontem atmosferycznym, przynoszącym intensywne opady deszczu i silny wiatr. Najwięcej interwencji było w województwie śląskim, ponad 1000, a także w województwach mazowieckim, ponad 600 interwencji, małopolskim niemal 300 oraz lubelskim i opolskim. Na terenie województwa śląskiego uszkodzonych zostało 145 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dach zawalił się m.in. w dużym sklepie w Pszczynie. Kwestia użycia broni przez wojsko w szczególnych sytuacjach oraz udział żołnierzy w specjalnej operacji wojskowej prowadzonej w czasie pokoju na terytorium Polski to niektóre założenia projektu ustawy przyjętej przez rząd. Ten projekt pozwoli skuteczniej chronić naszą granicę oraz całe państwo przed aktami agresji, powiedział premier Donald Tusk. Chciałbym wam zadedykować ten projekt, zwrócił się do funkcjonariuszy, szef rządu podczas obchodów stulecia Służby Ochrony Państwa. Służby mundurowe, żołnierze, funkcjonariusze będą mogli bezpieczniej korzystać wtedy, kiedy muszą, w obronie własnej, czy przede wszystkim w obronie państwa i granicy. Będą mogli używać na przykład broni w sytuacji krytycznej. To było coś, na co czekali ci, którzy na co dzień narażają swoje życie i zdrowie dla bezpieczeństwa naszych granic, czy dla bezpieczeństwa naszego państwa. Nowe przepisy mają uelastycznić zasady użycia broni przez wojsko, policję i straż graniczną w sytuacji zagrożenia o charakterze hybrydowym w czasie pokoju. Warszawska policja wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zamalowanie przez posła farbą tabliczki na wieńcu złożonym przed pomnikiem smoleńskim w Warszawie. Jak mówi Barbara Szczerba ze stołecznej policji, wniosek jest związany z interwencją poselską. Zgromadzone materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północy z wnioskiem o wszczęcie śledztwa w kierunku artykułu 231 Kodeksu Karnego w związku z interwencją poselską. Aktualnie czekamy na decyzję prokuratury. Za zarzuty stawiane posłowi Kaczyńskiemu grozi do 3 lat więzienia. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego odrzucili kandydaturę posła Łukasza Kmity na stanowisko marszałka województwa. PiS ma większość w 39-osobowej izbie, tymczasem 19 radnych zagłosowało przeciw kandydatowi wyznaczonemu przez prezesa Kaczyńskiego. To jawna zdrada, mówi Barbara Nowak, radna województwa małopolskiego i była kurator oświaty. Nie jest to przyjemna sprawa, ale najwyraźniej jest grupa osób, która mówi, że nie pasuje im bycie w Prawie i Sprawiedliwości i oczekuje, że odejdą z Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest zdrada ideałów Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat PiS na marszałka małopolskiego jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników tajnego głosowania pospiesznie opuścił siedzibę małopolskiego sejmiku. Polskie Radio celem rosyjskiej manipulacji wynika z raportu unijnej grupy, która zajmuje się dezinformacją Kremla. Strona internetowa Polskiego Radia została sklonowana z wykorzystaniem metody doppelganger, czyli sobowtór. Polega ona na podszywaniu się przez rosyjskich dezinformatorów pod wiarygodne media. Fałszywa strona, która udaje tę prawdziwą, czasami różni się jedną literą. Logo jest takie same, cały układ strony jest taki sam. I tak właśnie było w przypadku strony Polskiego Radia, tylko adres był inny. polskieradio.icu zamiast polskieradio.pl. Strona powstała w kwietniu. Unijni eksperci podali tytuły artykułów, które się na niej pojawiły. Jeden z nich to Nieprzyjemna prawda, Unia Europejska poradzi sobie bez Polski. Drugi, Ukraina pozostanie poza burtą Unii. Jak usłyszałam, strona stworzona przez rosyjskich dezinformatorów nie zyskała na popularności. Z Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego tą metodą między styczniem a majem skopiowano stronę tygodnika Polityka, a z zachodnich mediów celem były m.in. Die Welt, Le Parisien czy La Stampa, Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś przypada początek astronomicznego lata. O godzinie 22.51 Słońce znajdzie się w tak zwanym punkcie raka. To jednocześnie najdłuższy dzień w roku. W Warszawie potrwa on 16 godzin i 47 minut. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówi, że w tym roku lato ma być bardzo ciepłe. To jest kolejne lato, które może zakończyć się z bardzo wysokimi wartościami temperatury. Czy to będzie ekstremalnie ciepłe? No niestety tego prognoza nam nie mówi. Najprawdopodobniej tak może być, bo co roku właśnie widzimy taką sytuację, że część miesiąca wakacyjnego jest nieco chłodniejsza, później część jest cieplejsza. Na lato kalendarzowe rozpocznie się jak co roku 22 czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7, czas na pierwszy dziś sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W Lublanie polscy siatkarze pokonali Włochów w Lidze Narodów i to bez straty seta. Poszczególne partie zakończyły się wynikami 25-22, 25-21 i jeszcze raz do 22. Aż 18 punktów zdobył Wilfredo Leon. W tabeli nasi placują się na drugim miejscu, lideruje Słowenia, a trzeci są Włosi. Jutro o 13 Polacy zagrają z Argentyną. Również nasze siatkarki ostatnio na fali. Jutro o 15.30 w ćwierćfinale Ligi Narodów staną naprzeciw Turcji. Tymczasem okazało się, z kim zagrają w fazie grupowej turnieju olimpijskiego w Paryżu. Biało-czerwone trafiły do grupy B z Brazylijkami, Kenijkami i Japonkami. O rywalkach mówi drugi trener reprezentacji, Nicola Vettori. O Japonii i Brazylii to wszystko wiemy. No, się spotkamy w VNL, spotkaliśmy się i jeszcze oba zespoły grali bardzo dużo spotkań, nie tylko z nami. O Kenii pewnie będzie dużo mniej materiału, będziemy mniej wiedzieli. Mam nadzieję, że może nie będzie pierwszy mecz. Jak nie będzie pierwszy mecz, to będziemy na żywo mogli zobaczyć, jak grają siatkówka. Grupę A stworzą Francja, Serbia, Chiny i Stany Zjednoczone, a grupę C Włochy, Dominikana, Holandia i Turcja. Do pucharów awansują dwie najlepsze drużyny z grup plus dwa najlepsze zespoły z miejsc trzecich. A teraz już Mistrzostwa Europy, bo mamy powody do radości. W Belgradzie polskie pływaczki wywalczyły już drugi medal. Przypomnę, worek otworzyła Aleksandra Błażowska, która wyskakała srebro na metrowej trampolinie, a wczoraj brąz dorzuciła sztafeta 4x100 metrów kraulem w składzie Kornelia Fietkiewicz, Zuzanna Famulok, Wiktoria Guść i Aleksandra Polańska. Polki finiszowały z czasem 3 minut, 41 sekund i 1 setna, mówi Kornelia Fietkiewicz. Bardzo się cieszę, że razem z dziewczynami udało nam się wywalczyć pierwszy medal dla Polski w pływaniu podczas tych Mistrzostw Europy. Jestem z nas bardzo dumna. Mój wynik może nie do końca był bardzo dobry, ale dałam z siebie wszystko, tak jak każda z nas i mamy powód do szczęścia, ponieważ mamy medal Mistrzostw Europy. Wygrały Węgierki przed Dunkami. Pływackie Mistrzostwa Europy odbywają się w Serbii, a szermiercze w Szwajcarii, a dokładnie w Bazylei. Julia Walczyk-Klimaszyk zdobyła brąz w turnieju floretowym. W finale zawodniczka AZS-u Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznań przegrała z Ukrainką Darią Myroniuk 11-15. Było pływanie, była szermierka, brakuje jeszcze informacji z czempionatu piłkarskiego w Niemczech, ale to już za chwilę. Adam Malecki stoi już w tunelu wyjściowym. Korki, getry, cylinder, gotowe do opowieści z Euro. Sponsorem audycji był Orlen. Dziś dzień wytchnienia od wysokich temperatur i gwałtownych burz. Będzie od 20 do 25 stopni i tylko na północnym wschodzie może przelotnie popadać. Ale rozmawiamy dziś w poranku o upałach, 2 dwójki i 7 trójek. Odnośnie tych wysokich temperatur, to no ja nie wiem, gdzie je widzicie, bo ja mieszkam w Gdańsku i popatrzę na 10-dniową prognozę. Jedyny raz się zdarza tam 27 stopni, a tak 25, 23, 20. Nawet jak weźmiemy Warszawę, no to też maksymalna temperatura 28, tam no 29 w następną sobotę. To nie są jakieś tam mega upały, którymi trzeba gdzieś tam stracić. Odpowiadam, ponad 30 było wczoraj na przykład na Podkarpaciu. Dziękuję za wskazówkę. Sposobem na upał rzeczywiście może być przeprowadzka na wybrzeże. Tam zwykle jest chłodniej. A i zapraszam do Warszawy, by poczuć w betonowej dżungli te 28 stopni, czy raczej odczuwalnie z 1000. Dzwonię z Dolnego Śląska i powiem szczerze, że upały typu 28 stopni, takie impulsowe, na przykład wczoraj w pracy, do południa się spociłem, a pracowałem do 18, wyszedłem z pracy, już było zimno i spadł akurat deszcz. Jeśli mamy w ogóle jakieś upały w Polsce, no to pewnie tylko regionalne, bo tak mówię, na Dolnym Śląsku jeszcze w tym roku tego nie zauważyłem. No i nie nazwałbym upałami temperaturę do 30 stopni. No to jutro o 15 we Wrocławiu ma być stopni 35, w Legnicy na przykład 32, także Dolny Śląsk też się doczeka, o ile czeka. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Yes! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Lodówka Samsung No Frost 1,85 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2099 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6:30. Zapraszamy do Trójki. Drugą godzinę porannej audycji muzycznie otworzy Don Henley, ale zanim on, to jeszcze pan Zbigniew. Dzień dobry. Witam Trójeczkę. W ramach sprostowania, jeśli można, w latach 1200 w naszym pięknym kraju był klimat troszeczkę inny. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, ale Bałtyk na odcinku Gotlandia, Norwegia, Szwecja zamarzał do tego stopnia, że w kronikach było podawane, żeby się chronić przed grupami najeźdźców, którzy szli lodem. A już w 1400 roku Krzyżacy z zemsty na Polakach wycinali winorośl na Wyżynie Gdańskiej. No, jakoś to się nie ma do tych informacji o ocieplaniu klimatu i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest normalny obieg ziemi. Także raz jest ciepło, raz jest zimno i nie popadajmy w jakąś taką panikę straszną. Bo mówię, to tak jak wie pan, jak z dziurą ozonową. No, nagle się przestało nie mówić, co, zaterowała się? Nie. No dobrze, ale proszę to przekazać tym, którzy cierpią w czasie upałów, na przykład umierają. Gdzieś, niekoniecznie w Polsce, ale na przykład na południu Europy. Klimat to coś więcej niż pogoda, to oczywiście, no ale jeszcze jest kwestia tego, panie Zbigniewie, że już nie decydujmy, czy to dobrze, czy źle, po prostu mówimy o tym dziś, co odczuwamy i jak sobie z tym radzić. I do tego też państwa zapraszam do dyskusji na temat tego, jak sobie z upałami poradzić. No, mam nadzieję, że są też tacy, którzy jednak staną po mojej stronie i powiedzą: tak, upały są odczuwalne, te 30 stopni się pojawia i to jednak dużo. No, przynajmniej w miastach, bo wiem, tak, nad morzem czy nad jeziorem to czuć troszkę inaczej. Może to jest właśnie ten sposób. Don Henley zapowiadany teraz w Trójce, a już za chwilę Studio Euro i Adam Malecki. The Boys of Summer, o letnich chłopcach Don Henley zaśpiewał, a Adam Malecki za chwilę opowie o Euro. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Ale nie o kurs euro czy dolara tutaj chodzi, chodzi o piłkarskie euro, rzecz jasna. Jeszcze nie ekonomia, jeszcze sport. Dziś zaczynamy od perełki i pięknego gola Sherdana Shaqiriego. Tak przeżywali całą sytuację komentatorzy szwajcarskiej telewizji, mierzący 1,65 m. Jestem wyższy. Pomocnik Szwajcarii huknął za pola karnego lewą nogą w samo okienko. Polscy kibice pamiętają zapewne, kiedy ten sam Shaqiri strzelił nam z przewrotki na Euro 2016. Teraz strzelił cymes bramkę na mistrzostwach w Niemczech. Mecz Szwajcarii ze Szkocją zakończył się remisem 1-1, a to oznacza, że dzielni Szkoci mają na koncie punkt z szansą na awans, a Szwajcarzy 4. Szkoci są waleczni, mają wielkie serce, tak jest w przypadku ich piłkarzy oraz ich kibiców, którzy wyrastają na bohaterów tych mistrzostw. Chcę się przenieść do Niemiec. Wszyscy są tutaj wspaniali. Piwo jest tanie. Niebo na ziemi dla Szkotów. Piękny romantyzm piłki nożnej. Szkoci wciąż czekają na pierwsze 28 lat mistrzostwo z wygraną na mistrzostwach, a hymn śpiewany na stadionie jest zawsze czymś poruszającym. Tak znaleźć się w tym tłumie i zaśpiewać, co? Ty tak, to znasz ja, z rugby. Ja znam z rugby ten hymn i zawsze śpiewam, tylko na szczęście wtedy mam wyłączony zaśpiewaj, mikrofon. Zaśpiewaj, zaśpiewaj. Against who prodded what's army and send them homewards. Bardzo dziękuję. To think again. O czym śpiewają? O wojnie angielsko-szkockiej, o tym, by odesłać króla Edwarda do domu. I o oście bodajże, o kwiecie Szkocji. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Jestem mistrzem hymnów. Z zerowym dorobkiem pozostają Węgrzy, którzy po porażce z Helwetami wczoraj nie dali rady Niemcom i ich szanse na awans są już znikome, a gospodarze turnieju są pierwszą drużyną, która zakwalifikowała się do fazy pucharowej. Awans dało zwycięstwo w Stuttgarcie 2-0 z Madziarami po golach Musiali i Gindogana. Oddajmy głos architektowi tego sukcesu, selekcjonerowi Julianowi Nagelsmannowi. Przede wszystkim dziękuję za gratulacje po tym zwycięstwie. Chcemy zakończyć rywalizację w grupie na pierwszym miejscu. To bardzo ważne. Chcemy wygrywać w każdym meczu, a jeśli wygramy wszystko, będziemy na pierwszym miejscu. A potem zobaczymy, na kogo trafimy. Nie mamy wpływu na przebieg wydarzeń w innych grupach. Zobaczymy, co się wydarzy, na kogo trafimy. Cieszę się z dobrego wyniku. To był ciężki mecz z awansu, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze jeden mecz do rozegrania. Tym meczem będzie spotkanie ze Szwajcarami. A co o postawie niemieckiej maszyny, piszą tamtejsze medie. No i jak zareagowała ulica. O tym opowie nasz korespondent z Niemiec, Adam Górczewski. O skromne 2-0 nikt nie ma pretensji, bo Niemcy awansowały z grupy i spokojnie czekają na kolejnego rywala w drodze do finału, o którym kibice mówią głośno, a eksperci dużo ostrożniej. Reprezentacja gospodarzy zachwyca fanów, aż ci sami mnie zaczepiają, żeby coś do mikrofonu powiedzieć czy zaśpiewać, jak ci młodzieńcy. Zwycięzców jednak już jest więcej. Jeden ze Szkotów kilka tygodni szedł tutaj pieszo, dotarł i ogląda Euro z setkami tysięcy kibiców rozsianych po całych Niemczech. Pełne stadiony i strefy kibica to zwycięstwo organizatorów. Cudowne bramki, jak wczorajsza Szwajcarów, sprawiają, że kibice też wygrywają, wybierając euro zamiast innych atrakcji. Bójki są i owszem, ale incydentalne, aż niemiecka policja dziękuje, że fani futbolu są tacy grzeczni. Są negatywne emocje oczywiście, rozczarowania, pojedyncze zatrzymania. Po pierwszych 6 dniach bardziej widać jednak plusy. Dumnych Gruzinów, wzruszonych Ukraińców, rozśpiewanych Chorwatów, pełnych nadziei Polaków. I Niemców, którzy owinięci we flagi lub w koszulkach reprezentacji, uwaga, różowych, z dumą wywiązują się z roli gospodarzy. No i Niemcy na pewno myślą, że zagrają w Berlinie 14 lipca, a to będzie oznaczało, że zagrają w finale. Przedwczoraj zakwycaliśmy się dzielną postawą Gruzinów i ich charakterem i cechami ewolucjonalnymi. Wczoraj z serduchem zagrała Albania. No i opłaciło się. Skazani na pożarcie Albańczycy dzielnie walczyli z Chorwatami. Pierwsi strzelili gola. W drugiej połowie to wicemistrzowie świata z 2018 roku trafili, a do tego Albańczycy wbili sobie samobuja w 76 minucie. No i Chorwaci już myśleli, że zakończą mecz z 3-punktowym dorobkiem, a jednak w doliczonym czasie gry do remisu doprowadziła Albania. Skończyło się 2-2, a dumny z postawy drużyny jest selekcjoner Albańczyków, były brazylijski piłkarz Silvinho. To było niesamowite i nieprawdopodobne. Trzeba pamiętać, że przychodzi nam się mierzyć z czołowymi reprezentacjami. Mają niesamowitych piłkarzy, są świetnymi drużynami. Chorwacja przez ostatnie lata dochodziła do finału Mistrzostw Świata, czy Ligi Narodów. Bardzo szanuję ich trenera, Dalicza, ich zawodników, całą drużynę, ale będąc szczerym, kiedy doprowadza się do remisu, to zaczynasz myśleć od razu o tym, żeby zrobić coś więcej, żeby wygrać mecz. Myślę, że w końcówce zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale to nieważne. Najważniejsze są emocje i to, że będziemy pamiętać o tym meczu przez lata, ja przez całe życie. Cały kraj jest dumny z tej drużyny, a wszyscy ci ludzie, którzy teraz nas wspierali na trybunach, są wspaniali. No i pomyśl, że wczoraj już przewaliła się przez media, a właściwie przez social media, taka informacja dotycząca ważnego remisu Chorwacji z Albanią. Zbigniew Bonik napisał: świetny mecz, jeszcze lepszy wynik dla naszych Orłów. Wygrana z Austrią może wystarczyć. Wielkie prawdopodobieństwo do wjazdu do 1/8 finału, a to po remisie Chorwacji właśnie z Albanią, bo tutaj już się liczą punkty. No ale ten wieczorny remis, za to tak sobie liczyłem, że nie najlepszy dla nas. Bo no tam właśnie. Jeden punkt Szkotów, później jakby wygrali to cztery. No i zobacz, przegraliśmy pierwszy mecz, pewnie przegramy drugi, ale dalej będziemy liczyć. Będziemy kalkulować na pewno. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. 22,5 minuty po godzinie 7, tu audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Przypominam, rozmawiamy dziś o upałach i sposobach na upały. Proszę się nimi podzielić z tymi, którzy w upały wierzą. Tak? Może nam się przydać jakiś sposób na ochłodzenie. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło. Bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, oby nie było za późno. Trwało to za długo, ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw. Niepotrzebnych słów. Szukam innej bar. Muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic. Ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Może odnajdę siebie w tym. Zmuszony byłem, jak słyszałem wokal pana redaktora

Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Władimir Putin po wizycie w Korei Północnej przybył do stolicy Wietnamu, Hanoi. Ma rozmawiać m.in. z sekretarzem generalnym rządzącej w tym kraju partii komunistycznej Nguyenem Phu Trongiem. W artykule opublikowanym w rządowej gazecie Putin wyraził uznanie dla zrównoważonego stanowiska Wietnamu wobec kryzysu w Ukrainie. Wietnam, który oficjalnie prowadzi neutralną politykę zagraniczną nazywaną dyplomacją bambusową, powstrzymał się od potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co spotkało się z negatywną oceną Zachodu. Zmiany klimatu coraz mocniej przekładają się na rosnącą liczbę uchodźców, ostrzega Polska Akcja Humanitarna. Dziś przypada Światowy Dzień Uchodźcy. Pracownicy humanitarni podkreślają, że trudno rozróżnić uchodźców i wewnętrznie przesiedlonych ze względu na klimat lub w wyniku wojen i przemocy, bo jak mówi Magdalena Iżycka z PACH, te dwa czynniki często ze sobą współistnieją. Szacuje się, że 3/4 przymusowo przemieszczonych mieszka w krajach o wysokim narażeniu na zagrożenia związane z klimatem, a z kolei prawie 50% z nich mieszka w krajach, w których również jest narażony na jakiś konflikt. Jak podaje Agencja ONZ do spraw uchodźców, w ubiegłym roku tylko przez powodzie swoje domy musiało opuścić blisko 10 milionów osób. Burmistrzyni Paryża Anne Hidalgo ogłosiła, że zanurzy się w sekwanie w połowie lipca, około 10 dni przed Igrzyskami Olimpijskimi. Zanieczyszczenie sekwany to jeden z głównych tematów w okresie poprzedzających imprezę. Hidalgo wskoczy do rzeki 14, 15, 16 lub 17 lipca w zależności od pogody, głosi oficjalny komunikat. W przypadku gwałtownego deszczu poziom zanieczyszczenia wody podnosi się. Na więcej informacji zapraszam o 8. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 20 do 25 stopni. Na wybrzeżu będzie od 16 do 19, ale dzień generalnie dużo chłodniejszy niż wczorajszy. Popadać może na północnym wschodzie kraju, ale burz, gwałtownych zjawisk, takich jak wczoraj, w prognozie brak. W sprawie upałów, jak się okazało, wątpliwych. Głos z południa kraju, 2 2 i 7 3. Mówi Łukasz pod Nowego Sącza. U nas wczoraj było 32-33 stopnie. Było tak gorąco, że kierownictwo wypuściło nas wcześniej do domu, bo nie dało się już pracować. Pozdrawiam tego pana z Gdańska. Zapraszamy do nas na południe. Niech poczuje, jaki się żar leje z nieba. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. No właśnie, tu nie będzie bambusowej dyplomacji. Zapraszamy do dyskusji i zgłaszania także sposobów na upał. No ja na upały to bym polecał taki właśnie ten arabski sposób może. Gorąca herbatka z imbirkiem na przykład pycha. Czyli mówi pan, że kebab na obiad. No to jest słuszna koncepcja. Ocean Alley i Holiday w Trójce. Mamy 27 minut do 8. Wczoraj w Warszawie na Bielanach było 32 stopnie w cieniu. Ja godzinę wcześniej szłam Aleją Zjednoczenia i przede mną szedł pan dziadek, gołąbek, przepiękny. I miał buty skórzane, wiązane. Miał spodnie z elany, taki wczesny gierek. Miał koszulę flanelową, a na to kamizelkę, powiedziałabym, wędkarską. Ciągnął wózeczek, szedł do przystanku. Można się ubierać lżej. A tak, zgadzam się. Rozumiem kulturę, rozumiem przyzwyczajenia czy odpowiedzialność za to, jak prezentujemy się w przestrzeni publicznej, ale myślę, że latem w czasie upałów każdemu wybaczy ten lżejszy sposób ubrania. Na przykład sandały. No, byle bez białych skarpet. Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje najlepsze lata w czasach najgorszych dla świata. Uśmiechnięta japa, naraz chce mi się płakać. Największa w życiu kasa, kiedy nic się nie opłaca. Wali nam się pod nogami, ale my umiemy latać. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. Nie muszę być 10 na 10, żeby być kim chcę. To nie punk, to nie lady, to jest pop song, baby. Braciaki to najlepszy boysband w Polsce. Aż o tak twoja mama, córka, nie mówiąc o siostrze. Nie umiem odmawiać, wyskoczę z lodówki. Złożę ci meble i przyjmę pikurki w TV. Te skórki zdejmę, już nie sprzedam się na kercach. Pozostałem oszukany przez ludzi od reklamy. Uważaj, co podpisujesz, łatwo zostać. Jeszcze będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Dzisiaj możemy się bawić, a jutro wszystko naprawić. Dzisiaj nie płacimy za nic, a obudzimy z długami się. Jutro będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. That's a young Polish group. Cause pears are dwadzieścia minut pozostało do ósmej. Jaka piękna koszulka. Czy to no, z okazji dzisiejszego meczu Anglia-Dania na Euro? Nie wyłapałem tego, ale zobacz, jak to się wszystko łączy. Marcin Jagiełowicz w koszulce reprezentacji Anglii i to takiej typu vintage. Prezentuje się naprawdę świetnie. Dziękuję bardzo. Upolowałem gdzieś tam przy okazji. To prezent w sumie. Ale faktycznie, ty masz... rozeznanie, to jest który rok? O, to wygląda na późny Gomułka, wczesny Gierek. Nie, no żartuję, tak naprawdę to lata 90. bym tutaj typował. No pięknie, a w ekonomii zaczynamy od przyszłości i to świetlanej przyszłości, bo jest umowa na budowę polskiego pawilonu na wystawę światową Expo w Japonii. Do tej imprezy zostało już mniej niż rok, bo 300 dni, a to jest największe i najważniejsze wydarzenie gospodarczo-promocyjne na świecie. Ogromna szansa zdobywania kontaktów, promowania polskiej kultury, nauki czy turystyki. Sporo oczywiście zależy tutaj od projektu samego pawilonu. Poprzedni w 2020 w Katarze przyciągał tłumy, zdobył nagrodę za design pawilonów w swojej kategorii. Teraz koncepcja też jest ambitna. Projekt architektoniczny opiera się na zastosowaniu drewna, a forma bryły ma przywoływać skojarzenia rozchodzącej się fali kreatywności i innowacyjności Polaków, tak przynajmniej czytamy w komunikacie. Samej bryły projektu designerskiego jeszcze nie zobaczyliśmy. Expo 2025 Osaka Kansai rozpocznie się 13 kwietnia i potrwa do 13 października oczywiście przyszłego roku. teraz bardzo na poważnie, rząd będzie musiał oglądać każdą wydawaną złotówkę z dwóch stron, tak zdecydowała Bruksela. Komisja Europejska zapowiada procedurę nadmiernego deficytu wobec 7 krajów, w tym niestety także naszego. Chodzi o przekroczenie dopuszczalnego poziomu 3% PKB w relacji do długu. Wcześniej mówiło się o tym, że komisja przymknie oko na hojne wydatki zbrojeniowe, między innymi naszego kraju. Oprócz Polski warunki do objęcia procedurą spełniają też Włochy, Francja, Malta, Węgry, Belgia i Słowacja. Wnioski w sprawie wszystkich państw są spodziewane w lipcu. A jak rząd ma zacisnąć pasa? O tym Marta Petka-Zagajewska z PKO BP. Albo zwiększając dochody sektora finansów publicznych, na przykład przez podwyżki podatków, albo obniżając wydatki. Historycznie, ponieważ to nie będzie pierwszy raz, kiedy Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu, większość dostosowań, żeby z tej procedury wyjść, miała miejsce po stronie wydatkowej, więc z punktu widzenia nas oznacza to, że przestrzeń do zwiększenia wydatków, do pojawiania się nowych obciążeń w budżecie, czy chociażby waloryzacji części świadczeń w kolejnych latach jest bardzo ograniczona. Ekonomistka dodaje, że teraz procedura jest łagodniejsza od stosowanych jeszcze przed pandemią. Daje państwom, które są objęte procedurą, dużo więcej czasu na dostosowanie, co znaczy, że zakładamy, że to maksymalne tempo dostosowania będzie wynosiło około 0,5% PKB obniżki deficytu w każdym kolejnym roku, co nie jest bardzo bolesne z punktu widzenia finansów publicznych i dałoby się to zrobić, korzystając z nominalnego wzrostu gospodarczego, tylko nie zwiększając istotnie wydatków. Przypomnijmy, że Polska już raz była objęta taką procedurą w 2009 roku. Komisja zakończyła ją po 6 latach. O tym, jakie mogą być konsekwencje tej unijnej procedury dla naszych portfeli, jak rząd ma zamiar sobie poradzić z tą sprawą, będziemy rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym o 9.30, a dzisiaj tematów serio sporo, bo pojawiły się też nieoficjalne informacje o rezygnacji przez rząd z projektu jądrowego w Pątnowie i o tym także będziemy rozmawiać z wieloletnim redaktorem naczelnym Pulsu Biznesu Grzegorzem Nawackim. Powiem jeszcze ciekawostkę, może niektórych z Państwa to przy odbiornikach zatrzyma. Przedstawimy też nową afiliację Grzegorza Nawackiego. To się wyjaśni co niecałe dwie godziny. A jak poziom szczęścia dziś? Jak poziom szczęścia? Proszę by Ciebie 7 na 10. O, nie, w dobra. Tej koszulce 8 na 10. O, no to mi się podoba. A na zegarach 7.44, nieco ponad kwadrans do 8.00. Zapraszam do dyskusji na temat sposobów na upały i zapraszam na kolejny odcinek Wielkiej Dziesiątki. To już za chwilę. się podzielić sposobem na ochłodzenie klimatu, szczególnie w domu. Wydarzenie miało miejsce kilka tygodni temu. Do dzisiaj z kątów wychodzi szron. Sposób jest skuteczny 100%, którego jednak nie polecam. Otóż zapomniałem o rocznicy ślubu. Chłód do tej pory gwarantowany. Wielka dziesiątka. Oj tak, tamtego sposobu rzeczywiście chyba nie polecamy, ale polecamy kolejny odcinek cyklu Wielka Dziesiątka. Dziś o piłkarzu, który swoją reprezentacyjną karierę zakończył całkiem niedawno, bo około rok temu. Przez wiele lat występował w kadrze, występował też w bardzo mocnych europejskich klubach, grał choćby w finale Ligi Mistrzów. W kadrze rozegrał 100 meczów, w tych najważniejszych strzelał też gole. Mowa o Jakubie Błaszczykowskim. Karne to jest loteria, dramat naszego zawodnika. Jakub Błaszczykowski do kontuzji nie miał szczęścia. Przez urazy, których się nabawił, opuścił dwie duże imprezy. Selekcjoner Paweł Janas chciał go powołać do 23-osobowej kadry na turniej finałowy Mistrzostw Świata 2006. Jednak uraz pleców pozbawił go tego wyjazdu. Podobna sytuacja dwa lata później. Wtedy kadrę prowadził Leo Benhaker. Błaszczykowski znalazł się w drużynie na Euro 2008, jednak kolejna kontuzja spowodowała, że jego miejsce w reprezentacji zajął Łukasz Piszczek. Udało się to dopiero w 2012 roku podczas Euro w Polsce. Zagrał we wszystkich meczach. W drugim spotkaniu na Euro z Rosją strzelił gola. Dzięki temu Polacy zremisowali 1-1. A tak na antenie Polskiego Radia komentował Marek Solecki. Szybko linia pola karnego, będzie strzał! Gol! Gol! Gol! Kuba Błaszczykowski jest remis! Kibice z pewnością też pamiętają Mistrzostwa Europy we Francji w 2016 roku. Błaszczykowski zagrał we wszystkich meczach. Strzelił dwie bramki, zwycięską w meczu z Ukrainą oraz dającą Polsce prowadzenie w wygranym po rzutach karnych meczu ze Szwajcarią. Reprezentacja Polski ostatecznie dotarła do ćwierćfinału turnieju. Niestety, po remisie 1-1 przegrała w konkursie rzutów karnych z późniejszym mistrzem Europy Portugalią. Po tym, jak Błaszczykowski nie wykorzystał jedenastki. Mówił po tym meczu Polaków z Portugalią były reprezentant Polski, zresztą znakomity piłkarz Lesław Ćmikiewicz. Karne to jest loteria, dramat naszego zawodnika Błaszczykowskiego, który grał bardzo poprawnie, był wyróżniającym się zawodnikiem w naszym zespole, strzelał decydujące bramki, ale tak by, bo dołączył do grona tych asów, którym się nie zawsze udawało strzelać. Przypomnę, Ronaldo też nie strzelił, Platini nie strzelał karnego, wielcy piłkarze nie strzelali, no trudno. Mimo to wszyscy wiemy, że było to najlepsze osiągnięcie Polaków na Mistrzostwach Europy. W lipcu tego samego roku w głosowaniu przeglądu sportowego został wybrany przez kibiców najlepszym polskim piłkarzem Euro 2016. Swoje setne spotkanie rozegrał 19 czerwca 2018 roku podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Wyszedł w podstawowym składzie na pierwszy mecz fazy grupowej turnieju z Senegalem. Był to jego jedyny występ na mundialu, na którym Polska odpadła z rywalizacji po fazie grupowej. Swoją reprezentacyjną karierę Jakub Błaszczykowski zakończył 16 czerwca 2023 meczem towarzyskim przeciwko Niemcom na Stadionie Narodowym. Zagrał pierwsze 16 minut z opaską kapitana. Schodząc z boiska został pożegnany owacją na stojąco przez kibiców oraz szpalerem, który utworzyli piłkarze Polski i Niemiec. Kiedy zaczynał grać w piłkę w wieku 7 lat w zespole Rakowa Częstochowa, nie spodziewał się, że jego piłkarska kariera osiągnie takie rozmiary. Wspominał niedawno Jakub Błaszczykowski. Podchodziłem do tego wszystkiego z dystansem, starałem się to wszystko robić krok po kroku, nie starałem się skupiać trochę w takim żargonie piłkarskim, skupiać na meczu, który będzie w piątej kolejce, tylko starałem się skupić na meczu, który jest w pierwszej kolejce, później w drugiej, w trzeciej i na tym się koncentrowałem, na każdym następnym treningu. W sumie teraz po karierze człowiek stoi i myśli, jak to wszystko szybko minęło, a jeszcze paręnaście lat temu myślał, że jeszcze ma dużo czasu do tego, żeby coś osiągnąć. No i teraz chyba to doświadczenie i to życie szybko uczy i sprowadza na ziemię. Szybko linia pola karnego, będzie strzał! Gol! Gol! Gol! No umówmy się, tego karnego z Portugalią wszyscy Kubie Błaszczykowskiemu wybaczyliśmy. wybaczyliśmy, prawda? Wielka dziesiątka. No, jutro zsumujemy już całą listę i będzie ostatni odcinek Wielkiej Dziesiątki, a teraz wracamy do tematu temperatur i upałów, do których chyba nie da się przyzwyczaić, ale można sobie jakoś z nimi radzić. Pytam o Państwa opinie i głosy w tej sprawie i takie sposoby. O nie, pytała też Ola Dobieszewska. Ja nie wychodzę bez filca 50 na skórze, ponieważ w innym przypadku wracam jako mały, czerwony raczek i oczywiście musimy chronić swoje pieprzyki, żeby nie było żadnego nowotworu skóry. Nosić kapelusze, pić dużo wody i też elektrolity uzupełniać. Na pewno trzeba dużo pić, najlepiej wody, oczywiście nie gazowanej, około 2 litrów. Mogą być lody, ale też najlepiej sorbety. Można siedzieć w klimatyzowanych pomieszczeniach, można siedzieć w klimatyzowanym samochodzie, można jeść lody. No, różne są sposoby. Zasada jest jedna, że trzeba się je nawadniać. Nic więcej. Nosić przewiewne materiały, jak len, wiskoza, nie ubierać się w poliester. Spędzę czas nad wodą, zawsze będzie troszeczkę chłodniej. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To drogi kontaktu z nami. 7 minut zostało do 8. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? Są w euro! Świetny początek meczu! Yeah! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. OLED 55 cali. Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4599. Teraz za 4499 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.